Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni devinin programına daha başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Fatih Güçlü. Hepiniz devinime hoş geldiniz. Değerli müseverler, bugünkü programımızın formatında biraz değişiklik yaptık. Ve bugünkü programımızı 1970'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllara ait sevilen Türkçe sözlü pop müzik parçalarından yaptık. Beğendiğiniz umuyoruz. Bugünkü programımızın ilk parçasını Masar Fuat Özkan üçlüsünden tanıdığımız Masar Alanson'dan dinleyeceğiz değerli müseverler. Yandım. Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki, bir macera. Yıkıldım, kelimeler paramparça. Yandım, yandım, yandım, yandım, ah yine yandım. Bana evden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala. İçimde sevdam. Yandım, yandım, yandım, yandım, ah yine yandım. Bana evden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala. İçimde sevdam. Seni görebildiğim yer rüyalar artık. Deli diyorlar bana, ah bu ayrılık. Değerli müzikseverler, programımız son yılların sevilen gruplarından birisiyle devam ediyor. Model grubundan dinleyeceğiz. Değmesin ellerimiz. Ah ne zormuş bitsin demek, hala severken seni. Dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda İyi değiliz ikimiz de. Bir kılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç betimlemedik, sevmeyi de terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında. Belki de son defa soruyorum sana. Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz? Savaşıp direnmeye. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Şimdi de huzurlarınızda Anadolu rock tarzının duayenlerinden bir isim var değerli müzikseverler. Cem Karaca'dan dinleyeceğiz. Namus belası. Ünlü sanatçıyı geçtiğimiz yıllarda maalesef kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kere daha saygı ve hürmet ediyorum. Düştüm mahpusu damlarına, öğüt vereni bol olur. Düştüm mahpusu damlarına, öğüt vereni bol olur. Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur. Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur. Ana baba bacı kardeş her günümde el olur. Ana baba bacı kardeş her günümde el olur. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Hep bir havlu dur havlıyız biz, bize benzeriz. Hep bir havlu dur havlıyız biz, bize benzeriz. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Namus belasına kardeş yatar ısından bizim. Namus belasına kardeş yatar ısından bizim. Kız gelinin suna boylum doyamadan biz bize. Kız gelinin suna boylum doyamadan biz bize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Namus belasına kardeş, kıydığımız can bizim. Namus belasına kardeş, kıydığımız can bizim.

programımızın ilk parçasında yer verdiğimiz Masar Alanson'un da üyesi olduğu Türkiye'nin sevilen gruplarından Masar Fuat Özkan üçlüsünden dedik değerli müseverler. O neydi o? Ve şimdi de sırada yılların eski demediği bir başka sanatçımız var. Sezen Aksu'dan dinleyeceğiz. 1990'lı yıllara damgasını vurmuş parçasıyla gelecek. Hadi bakalım. Bu parçanın Mega 12 Inch remixini dinliyoruz. İçimizde ne aç hevesler, arada hicaz arada.

son günlerin en sevilen dans parçalarından birisi mikrofonlarımıza geldi değerli müseverler. Erdem Kınay'ın aranje ettiği Duman isimli parçayı Merve Özbey'in sesinden dinledik. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü sanatçımız var. Tarkan'dan dinleyeceğiz. Pare Pare. Bu parçanın da Ozan Doğulu tarafından yapılan Club Mix'ini dinliyoruz. Tarkan sizlerde. Hala dün gibi hatırlarım her anını, anılarım. Biraz hırçınım bu yüzden, biraz hüzünlüdür hep. Thank you. programımız İrem'le devam ediyor değerli müşteverler. Sevilen parçası Hayalet Sevgilim'le İrem mikrofonlarımızda. Bu parçanın DJ Yenme tarafından yapılan progresif mixini dinliyoruz. DJ Emre, DJ Emre. sanatçı İrem'den sonra yıllara meydan okuyan sanatçılarımızdan Ajde Pekkan huzurlarınızda değerli müseverler. Ünlü parçasını dinleyeceğiz. Vitri. Sanatçımız Ajde Pekkan'dan sonra sırada 1970'li yılların sevilen seslerinden birisi var değerli müzikseverler. Ayla Dikmen'den dinliyoruz. Zehir Gibi Aşkım Var. Bu parçanın Can Hatipoğlu tarafından yapılan remixi mikrofonlarımızda. We'll be right back. 1970'li yıllardan 1990'lı yıllara hızlı bir geçiş yapıyoruz değerli müzseverler. Sertab Erener'den dinleyeceğiz. Yanarım, Murat Uncuoğlu, Aytekin Kurt, Club Med. Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı. Sensiz kaldım yine. Sevgili dinleyiciler, Kenan Doğulu'dan dinlediğimiz Pamuk isimli parçanın remix versiyonuyla bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka Devi'nin programında buluşmak üzere. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müşteriler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.